سورت نبا مکی سورت دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون سورة نبأ مکی سورة دے ترتیب پر آس کے دو کمتیا پس دو سورة مرسلات ننازل لے و نزول دو سورة نکے اتیائم پس دو سورة معارج ندے مکی سورة کے لزلا لفظ ویل ذکر شو ندی سورة کے لسا نمونی ذکر کئی چه قیامت کی بوی ذکر متصل لولو یا مخی تفسیر مخی بیان دا یوم الفصل کو نو دی صورت کے تفصیل دا یوم الفصل کے ان یوم الفصل کا نمیقاتا یوم الفصل مخی صورت کے ویو مادرا کما یوم الفصل نو دی صورت کے ان یوم الفصل کا نمیقات یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا صورت نبا کے اس بعد قیامت او لسی زنا چې په دنیا کې شریکو ما بین د غریب او مالدار کې دا به ختم شي دا اشتراک د عجز او د مالدار منس کې دا به ختم شي قیامت کې لسو کې یو عظم کدا غریب هم ته फायदा غستا او مالدار دا به دواړه ختم شي غرور نه دواړه फायदा غستا د جوړو د خزنه دواړو फायदा غستا د خوب نه دواړو फायदा غستا د شپې نه دواړو फायदा غستا د ورځ نه دواړو फायदा غستا غریب او مالدار د وو اسمانو نه دواړو फायदा غستا د نور نه دواړو फायदा غستا او د باران نه دواړو फायदा دا به ختم شي د مومن د پاره باز مکا د مشکو د انبر وی او د جهنم د پاره باز مکا د ور او د ماران وی فرشونا غرونا با د مشکو د انبر وی په جنت کې مؤمنانو لرا او د کفار با غرونا د مارانو د للمانان وی په جهنم کې للمانان بیغا غټ غټ ماران بی جوړ با د واحد د پاره حر وی او د کافر د پاره به جوړه سوي لړم وي مار وي او زقمان بې بچان نو مکم خو به د مؤمن د پاره راحت وي الته به خوب نه او د کافر د پاره به تشي چغي او همیشه با ها چغي وي شپا جهنم کې به تش شپې نهار او جنت کې به تش رڼا غاني وي شپه بن راځي د پاسه و اسماون نچت د پاسه با چتونوي د مشکو د امبرو په مؤمنانو او د کفار په د پاسه چتونا د مار او د لړمانانوي او د وړونوي من فوقهم غواش و من تحتهم د پاسه اولاد په فرشو نه د وړوي چتونه بد وړوي او دیوارو خانا او مارا د په کفارو با باران د لړمانانوي او په مؤمنانو با باران د مشکو د انبرو د خو خو سيزون د رحمتونوي دا به ختم شي خوش اوس وي شروع کوم په امداد نوم د الله صدا چې مهربان عام دې مهربان خاص هم يتسالون د سشي ته پوس کوي د یعنی نبا لازم ته پوس کوي دا خبر لوي آغا هم چه دی پائی که مختلفون خلاف کون گیری کلا یقیناً سیالمون زرده چه پویا بشیدهی کلا مانا یقیناً زرده چه پویا بشیدهی بیا یقیناً زرده چه پویا بشیدهی پا میدان د قیامتا کلا چه انسان د دنیا نلار شی او پا قبر سرمخشی نا پویا بشی او چې کله قبر نه پورته کیږي د میدان د قیامت ته جن بیا په او دا د پکم حال کې دنیا کې وي دنیا قبر د چلال شي په بچو زما ژوندۍ خو تباہی وا او چې په میدان د قیامت نیکان خلک هم روان یو بزان دی وای چې ما دینداری کړې وې زما د نیکانو په خشان خلکو کې روان وې الله دې موږ ته د نیک عمل توفیق راکړي به بارمان کو سبا نو اوس خنه دې چاغه مهنت من کړو په خپل مقام باندې ها مو دنیا سکو غنه شونه سکو به حیاي سکو په کار چې موږ یو سکند به زین ته رو الحمدلله سبحان الله کتاب درسونه سبقونه کلا یقینا نظر دې چ پوي بشدې چې کړه لار شي قبر تا بے یقین نظر دے چپوی بشدے چلار شی میدان د قیامت تا دا قبر نبا پورتا کی گی میدان د قیامت تا بورزی وفاتن عراتن غرلا خپی ابلا ناسون دا پبربند بروانی د قیامت نا مید قبر نبا میدان د قیامت تا سم علم نجعل الارض محادن آیا ندے گرزول مزمکا محادن بچونا والجبال او غرونا او تا دن میخونا او تا جمع دا وطد دا میخونا دا غرونا زمکتا پا منزل دا میخونو دی سنگچی پا میخونو یوشه مضبوطی گی نو دا زمکا پا دی غرونو بانی مضبوط دا پوشه کنا وخلقناکم ازواجا و پیدا کردی منگا تاسور ازواجا جوڑی بی بیانی جوڑی می دل پیدا کردی سلم پیدا کردی بل دے قرآن کیا اللہوی لتسکونو چھ سکون و آرام و قیدہ غی سراد سکون زیرے سرستلی اولار شی نو آرام ملاو شی پوشی لتسکونو جتا سکون و آرام و قیدہ نما شمنا لاچا پیرکا راش بچی استلی نو رامند کی غالب در کی لاست چا پیرکی نو سکون و آرام ملاو شی پوشی آرام شیرے مثال په وجعلنا نومکم سباتا او ګرځولم پوه تاسو له خوب اره خوب نه کنه نو سباتا راحت بدن دې خوب سباتا راحت بدن راحت دې اشته ای خوب در شي معمولم جوټو وې دوه منټه آرام کې سړی هغه تکاوت ختم شي وجعلنا الليل لباسا او ګرځول منګش په لباسن جامه سنجي په جامه سره پټشي نو د شپې هم دغه خلک پټشي نخکاری بیا چې فلانه کمزه کړي فلانه کمزه کړي چې بیلی لاله شي دا رنگي په جامه هم سره پټو چې دنار سي پټي خيو کو بدوي ها ارسچي وجعلنا النهار معاشا او ګرځول منګل ازل را معاشن وخت گذران ګړه د لږ خلک کار کسب کوي سو ګډونه کوي سو کلوګانو باسي سو جواران کوي سو غنمان کوي سو قران زکه سو قران وي سو کو دکانداري او باپاري کې سو سفر کوي سو کو سازي او لیکچري کوي وخت گزران دے خلق گزران پا دے تیرے سو پرچے اوڑ کئی وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ اَسُو جَگَرِ کئی وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبَانْ شِدَادَ او پیدا کری منگ دا پاسستا سو او مضبوط چتونا خیستا تباقا یو بل دا پاسا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَاجًا او گرزولِ منگا انور وَحَاجًا بلیدن گیڑیوا وګور انور چې زليګي نو بلب ته ضرورت نشتا شو نور ختم شي نو تیار راشي په مخلوق باندې بغیر د بلپونو د شیشو نه کار نه کیږي وانزلنا من الموسرات ما ان سجاجا اور اورو منګه د وریا زونه وبټپ کیدونکي سجاجن وبرواني یو بټک ټک کوونکي ټک ټک یو احساس کې راځي د برنا وبو یا رواني الله دې په موږ باندې پر رحمت سره بارانو کې خيستا مزدار خوشکدا رولدا غرونو کې آبادو کې نورو مهرو کې تکلیف دې خلکو ته د فصلونو دوبو الله بارانو کې کنه لنخرج بي حبا ونباتا دې لپاره چې وباسو موږ په دې باران باندې حبن دانه ونباتا او ګیا غاني دانه غنم خلکې تیغنی ولی دی باران او دوبو په انتظار دی گیا تو گورا معمولی دا خوچکلا انتظار دا یخوالی دا انتظار دا لندوالی دا پوشی و جنات الفافا او پیدا کری منگ باغونا الفافا گرگر گرگر باغونا دی یار گورا لسم هغه باغونه دوه نه فیدې حاصلولې مالدارم ته فیده من کې دا میوه به خلا مالټا او سنگترا اوس مالټو موسم جه ها املوک په ختمېدو شو نو مالټې رالی اوس یو ختمېږي او بلو تیاری خوش املوک باندې ته پوسو کو ولې املوک ګران شو وی دې بس موسم ختم شي کنه مې موسم اوس مالټو موسم شي خوش یو زیو بل لازم سره مهربانه اوس خسته خسته کینوان دی مالټې دی ورسه دی و جننا دا چې ختمېږي نو بیا بده خټکو دین دوانو موسمی و جناتن الفافا او باغون ګورګور ان یوم الفصل کان میقاتا بشکا ورځ د جدائی د هغه وخت مقرر جدائی برازي یار د مخلوقات د پلار صدا د خزر صدا د بچو سور د جدائی د دیوزل په دنیا نه لال پناش یوم ينفخ في الصور پارچ پوکې بوګریږي پش په لای کې نورا بشیتا زوفا جن دل دل پوکیبا د شپېلې کی هر یعنی فرشته د مرد انسان د سر د پاسه ده ولاړه ده د الله د حکم په انتظار چې ورو مقصد به روح غستې شوی انتظار کوي د الله د حکم او منګه امیدونه دا څه کو سکال بداو کوم کال و میټر کوم بل کال بداو کوم ګریجویشن به حاصل کوم دا به کوم پتن لګي یار چې ما خام ته منګر سو کو نه لرس شپې ته رسو کو نه لرس سات تر سکون رسو ماسپخیم تر سکون رسو موږ ته د ماسپخیم او د ماخام او د شپې او د ساپته لګي نه دا شپه د ګورو پته لګي سال موږ سکون رسو وفو د هات سما او پربن سي اسمان فکانت ابوابان شبد اسمان دروازه دروازه د پاله د اخوځي دو دو فرشتو وسجدت الجبال فكان سرابا نور روان بشغلنا د خپل مقامنا دا څنګه چلو روان بشغلنا د خپل مقامنا نشب دا غنا سرابا پشاند شګوګل سرابا پشاند ډېرې ذلیلونکي ان جهنم كانت مرصادا بشکا جهنم زید د وخت رولو زید تیار شوه د بندرګا د پاره د مخلوقات لتواغین د پاره د سرکشو ما आवाज د واپس سیدره زید واپس سیدې لا بیسین فیها احقابا دیو وخت رون کی پدې کې احقابا د زمانہ لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا لبس کی دی پای کی بردن یغنی ولا شرابا او نسس کا ک ان با یخنی وی او نبا د سکول سی دی بس کا شربت اس کا جوس اس کا چ تنگ چلتا بدانی پے اس کا الا حمیم و غساقا مگر اگر کو پے نی تشلسی او بی ها و الا حمیم مگر گرمی بو و غساقا او ونی زوی بی ونی زوی بس کے خدا جان نمیانو وینی بت روان نمونا جزان جوزو جزان بدل بولگیشی جزا ام وفاقا بدل پورا دا مالو داغی وفاق پورا بدل بولور کئی انہم دادکا بشک کانو دیلا یرجون حسابا چه دی امید نلرد حساب کتاب وکذبو بی آیاتنا کذابا او دی تکذیب کلی پایا تنو زمن کذابا تکذیبا زمنګ یا تو نه دروژن کړي وو کل شي نه سيناو کتابا اور یو شي ساتره منګ غیر الیک په عمل نامو کې الله و د هر انسان لیک ما سره داغه د اعمال شوي دي چې هغه څه قسم عمل کړي په بنیر کې دې کړي په غازی کوټ کې دې کړي په غازی خانه کې دې کړي په پیر بابا کې دې کړي په توډیر کې دې کړي پغړونو کې د کلې د پسمو کې د کلې د سمندر په غاړه د کلې د غلط کار او خه کاټول با سلی کړي سندلار چې خلخ کار نه کوي کنه سلګا کې خه کار نه ته خلک یا خزر او کل شین احسناهو کتابا علاوه عرش مالک له دې محفوظ کړي ویډیو غان مخشه کوي تا پوش اخترونو کې سلونه کوي تماشه کوي وکل شي نه سي نه او خشي قران دي خشي جمعات دي خزه تلار شنو خکار وو کی بد زه تلار شنو بدکار وکيږي که خکار کی په بد زه کی امید د خکار نه او په خزه کی امید د بدکار نه ویل ک جمعات خدای ته وګورا سکه ته غلط خبره کې بس خونه بند راځه مله جمعه ته تاسو نه ځي چا وای مولا عاصم تاسو جمعه خونه ده څه چې کینو کاوا مزه کاوا نو تکړه شه مزه کاوا الله مال به یوزل لازم وکل شی نحسناه کتابا من سر راشا چخ عمل او خاک د نصیب شی غلط زی دربار او زیارت او غلط زی تلار شا د شرکت تلار شا نو غلط عمل او غلط قید بدی نصیب شی د بیحائی زی تلار شا نو بیحائی دی نصیب شی دو قرآن زی تلار شا نو قرآن بدی نصیب شی دیو اینا زمان دار نده پکار فزوقو او بویلشی او سکی تاسو او زمان عذاب فلن نزیدکم الا عذابا چه نزیاتو منگ تاسو لرا مگر عذابا قرآن تراشی ده گورا سکولم وی قرآن امزدا کئی طالبگیریم کئی قرآن امزدا کئی خپل استادان و ملګرو خدمتم کئی او زیره اور کئی ان للمتقین مفازا حدائق و اعناب او متقیانو بیان کئی د جهنمیانو بیان ذکر کا او زیره بشک د پاره د متقیانو مفازا زیده کامیابی ده حدائق باغچری و عنابا و انگور دی انگور موسم په ختمې دوله ګران شو ولځه بغدانې غزان خلای شي ها وې ګران دی خلای چرته شي کلی ګران شروع اوسنو حدائق باغچه بی و عنابا و انگور بی ابل یو کسو ما ملګریو اگر ته اوسه ډیر مل کوي نه کوي خو ویجی ما یو خستا خو بولی ده مې څه خو بولی وې زمنګ ملګری دي ما ته وې چې حاضر تل کې زو یو پیر سیب دی مولانا سیب دی د خلک ته فیدیا سره اشاره وظیفه ور کوي دیم ناسو کنه د خو باغ بیان او ډیر خو اوډي خلکو ته فیدیا واغسته موږ هم ته دوابت والو وصفه بل الله کی دوه براته وګ انشاء الله من کامیاب کی هغه ملګری من روان شو یو میدان دی خپله خستا باغچی دی چمن دی خستا مخلوق ناشته علما دی طلاب دی لولی افسران دی عوام دی ناشته خلق مس کی یو کرسی دا پاو کرسی یو سړی ناشته لړ نم خیال کو مونږ ز سوک بینو دا دک عالم دی چې په کرسی ناشته پیر سید دی نو په فدیا سلو چې دا واته وره وزه چې دا نږدې شو ملګرو سه ما چې دا خو زمنګ مولانا سید زمنګ ملګری وای چې نه یره ما چې دا خو زبې من خپل ملګری دی موږ سره تعلق ساتي او تا خو موږ خو داسې خاص د عام خلکو ګومان کوو وقته له هډې لوی مقام ملاو دی او چې د خدای بنده دا هډې لوی انسان دی او خل دعاګانې نو چې اچ موږ نو غته وي پاکور سی ناسی و چطا و چاپیره دانا خلیلوی خلق ناستو کتا و لما و طلبا و عوام خلیلوی افسرانم پکیو ما پی جاندل آقا خلقا ویسر آنی زیشو ما ویچه باز ما دبان سخلم خلاف خضور واز ما توبه دارلا ما ماف کا نو دیر پاره میجی تیلیفونو کو چه ما دا چرتا خیره ہو نکی دیر خیستا حال کی ملی دلی اسے نا چرتا ازاری نشم آو کما دا سی خیر دے ستا بارک داسې خبره مې اړي خلک خبره کې تم پکې کوه خیر دې کم یو زمانه خلک خوي خپل فردي ما به سي عالم دینو نو لا پرې دا وینې جی ګټې دا ها مننه او ډېر زیات لکا ما ته خیرېونه کې ما په دعا وکا بیا ملګرو وی کړه آزاد هغه سي معافي ته وغوړل ګین تبا بشي ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا زمنګ ځا خل په سالي مو خو د قران سره لګي یار چو موږ ته څوک نقصان نه رسېږي نو بس الله دې وسه سزا او داغي مناسب کار وسره وکړو موږ ته خیر نه کوو والله خو پويګو ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا او رښتیا مخبل سترګو باندې ولید چې کوم خلکو موږ سره د دین سره غچېلې موږ سره چې دین سره چېلې اما په خپل سترګو ولید دا سي امر او سره الله او کوي او سره چه داغی وینام اللہ پخلیم نرازی اللہ حاطر خیرتی بادشاہی چه اللہ وی ما تے پریدہ منگ اغتا پری خودی دی منگ بسو کم چلا سا پر ابنو شور کول خبر ابنو شور کول چاہتا وی تو منگو نا اللہ منگ بسی آغا سا یو کسو معتبر سڑے ہو اغبانی قسم قسم سیرنٹونا مسائے پچے لرش ریر نو خلقو توی وی منگا غطا وی چه خلقی کبول ونیزا و مولانا سیب تلار سا خلاف دی کرده وی نو استاج میزم باس ما نسل آج چه ده چا خلافی کرده ده ارتوا ده غنا مافیو غالا ام لال ای دنیا ده اللہ در باب که پیلی لو خواه دیر داس خلق مولانا مخلا تاورا تبا ده اللہ ده کتاب منگ پا خپل کار بانی قائم و دائم یو لار سپنا شو سرک شو سم مصیبتون سلام مخ شو پوش امگلا پا خپل مقام بانی ولالیو مخپل کار ده اللہ ده منگ نپاتی کئی خواه ان خپل واسه مناسب کار کو لګیایو منګ دنیا ورستو کړو د دین مخک کړو اوسم زمات راځه کله کله خ کارونه یم پرېدا روزانه کارونه دي دا کار نه پرېدو کمو قبل او شی ومنډ کو کو کار کني شي خپل درس هغه نه پرېدو پوش ان للمتقین الله دې زمنګ نه خپل رضا کار والی بس ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا ذکر کله اعلان ان شاء الله دا باز داس کارونه چې هغه زما ته کولو اراده مون نشو کوله دا کار دوم نو چته لوی کاری او هغه لازم موږ د لاسونو واجب ډیر کمزوري الله دا ستا فضل او احسان دی موږ باندې ښه نو زه تاسو ته وایم چې دا الله سره تعلق پیدا کړي دا الله د دین سره تعلق پیدا کړي الله بزن دنیا کې مخخه کارونه والد دین ان حضرت علی جل جلاله او ته نبی علی السلام نو ویلي ها چې یا علی ستا پلاسو چاته هدایت رسیدل او خلق هدایت مندل ستا په ذریعہ خیر لک من حمر النحم دا ستا د پادسنه بهتر دی د سرو خانو نا سرو خان په عرب ګډیر قیمتي وو ان للمتقین مفازا بشکد پرد متقین او زیر کامیاب دی حدائق باغچه وی وانا با غټ غټن ګډ وی وکوای با تراوا ایک واړه واړه کغړ واړه ها اوای با انا بان ګډ وی وکوای با پیغلی جنکای وی نل پیغلو په خلک ملشه ها پیغلی صافی جنکای وی اترابم زول وی تد پنزل سو ناغم د پنزل سو اسنا چتوه مالا تیدا تیاو کالو توه ما ده پینزل دسو کالو نننن ملاویگی دام زولی ندا کواعب پیغلی جنکی اتراب امزولی او که او بلزه که رازی مینی پخپل خاوندانو خز آغا دا چه پخپل خاوند باندی مینی چه او ده خبره که جیلا بایک تاو تلا خبر دا خلی نگا اوکڑی اگا دا ستا تا بیدار دا تاو تا خبر دا که لد رکی در مندی و تا می سپلاری و تا می سموری نینیامی و یاو تا زمان پس بانی خی زم نو کریم تم نو کری ستا زمان تا خار سیوا دا پتا سکو ها دا تلا ہوئی نا نا دی مینی خواندانی بانی آخذی بیختری دی خواب وې ما سلام کاړه ده تاسو سلام کاړه ده ما سم نو کړ ده تاسو سلام نو کړ ده پتا سکو مردار ها واکه حج لا بیا ده وې دي نه متبر ده غته خلکو ده وې ده کم ده او غریبي غریبي چې د دین سره تعلق ساتي نو هغه د خاوند ډیر ځات قدر کوي عزت کوي چې ګوره زمنګ د دین په مساله کې ماته الله خاوند نا کړې ده دیندار ده عالم ده طالب ده غریب ده عجز ده بے وسه ده او په بے وسه کې زما لپاره د خو کوشش کوي د خو خوراک د خو پیزار د خو لباس او د خو ژوندۍ زما لپاره کوشش کوي نو هغه تابعدار خزي ما دې کور کې سولې ده واته ډیر سولې ده خو کوته خبره یې دا بچی ستاود خپل په کور کې دا یو نعمت تعالی دار ته کې دا تاسو نعمت دې چې دا تکله مونږ کې دا نعمت او مسؤول دي تا وادي مسؤول دي خو وکواي با پیغلی جن کې اترا با امزولي وکاسن دي ها کا او کاسه ډکه د شرابو کاسه ډکه د شرابو لا يسمعون نباور دي کاسي کاسو کې شراب حاضر نس کې وبو دا خو بد دي دا کاسي نه دي ایک کاسو کې شکل ګلاس کې واچولې شي شراب نه غي نه تعبیرږي 50 را پکاسه سرا لا اسمو نه باور دی فیا پدې کې لغون برباد ده پریشانې خبره ولا کې زابو نه دروغ دنیا ورو ده پریشان سره مخ ده ټول روزانه به تاسو خبره لکه پلانې ده مصیبت ده وګوره چا ته لکه داشه داشه تاسو کړې الګه پته سم مرګ دې کړې څه چل شوې باز انسان دا سې کنه ته تاسو میکار دې بداسې ته بچرتا لسمړی دې شک کړی دې ظالمه ولې داسې کې ولې خلک پریشان کې لا اسم نباوري دی بیا پدې کې لغون منګم از شیخ صاحب خبره موږ نور څوک موږ لیم چې کم دینو زارش نکړو لا اسمعون دا خو د خلکو وعده دي لوزونه دي بے وعده خلک دي وعده وو کی زار اعظم دغه په پرېښو کې تیری بیا د نشاله کا وعده څه شو لا ایمان لمل د ولد کې ناس لا ایمان لمل الله له او وا خلاف سنت اس کے لا اسمعون باور دی فیا پدې کې لغون برباد خبره ولا کې زابا او نه دروغ ټول دروغ دي جزاء من ربک عطاء حسابا بدلہ بول کے شی بدلہ دا طرف آدھر افسانہ بدلہ حسابا پورا کافی پورا بدلہ بدلہ ملائے کمی دن کی گئے دے چمی پو رز باندے دا مغرمین رستو تر ماجی گرا ماجی گرنہ تر ما خاما دا وقت رو دیر قیمتی کئی خوا دا خودنا اس تیر شا ننی جمع خو آئین دا جمع کریر کوشش کروی دا ماجی خیمنا پس تر ما خام نر پڑی وطور پوری خوا د دعاګانو یو ټیم د الله پاکي قبلای الله موږ ته معافیت نصیب کړه او آیا الله موږ معاف کړه بس چې معاف نه یو نو سب وکړي د کړه برکه ایمان بر باندې مسلط کړه الله موږ معاف کړه بس جاره د شپې پاسې خو بندګانو جاره ما د پاره مو جاره ځان نه مو جاره او خدای موږ معاف کړه الله موږ ګناهونه ختم کړه پاینده کې توفیق مرا کړه ډېر ډېر ګناهونه موږ کړی دی الله موږ ډېر کمزوري روزانه موږ ګناهونه کوي رب السماوات والارض چرب د اسمانو د زمکرو ما بینهما واغه چې ما بین درې دوارو کې دی مهربان لا یملکون منه خطابا دی بواک لري د الله سره خطابا د خبرو کولو د چا طاقت بني چې د الله سره خبرې وکي د خوش قسمت وي الله سره خبرې کوي یوم یقوم الروح پاره چې بدريږي جبريل امین والملائکه او فرشته صفا صف صف ولالي لا تکلمونا خبر بنشی کولی سوک اے دا فرشتیم خبر نشی کولی بغیر دی اجازت دا اللہ نا لا امی اللہ من مگ خبر بکیا سوک ازین اللہ الرحمن چه حکم مگی دا غد پارا مہربان بادشاہ چه خبر کوا وقال سوابا اویلی دا سوابا پورا وینا دا توحید اغا سوک بخبر کے چالاوت اجازہ ہوگی او اغا سوک بخبر کے چاہ دا توحید وے نا پورا دنیا کی خلق و ترسولی توحید آوازو لگوی خوا کلو تزی لگ لو بیان خوکا وکن دا خلی چکم گندون کے دا غرو باسا دا گند رو باسا دا فرقلانی دا گندونو دی توحید و دا مواحدین سرے کیناوا پوشی دا اوس ودګی کنه وقاله ثواب ویلی پوره وینا د توحید دغه د شرک او د بدعات فکرې دي ذالک الیوم الحق دغه د رز رشتیا دغه د رز رشتیا د چا چې خو غژن او د نزیل عربی خپل رب د ما اواز د واپس کې دوزه د رجو ان انزلناکم عذابا خریبا بشک من یرو تاسو له د عذاب نزدینا پاور د چوب د ری قیام پاور د شکر به انسان هغه عمل تا قد د مچ د مچل مخکې لږلی او دواړو لا سنو دغ د دا اوس من کا مخکې لږو د ځان نه دا عمل روان الحمد الله اخیره سپاره شوو شوه پنځل د سپارو هم شوو کړی وه او قریبه د چې خیرې ختمې دوواله دارنګې مختلف سبقونه دي مشکاتونه دي ان قریبه د انشاءالله اختتام ته رسېدو والی دي ختم انشاءالله نږدې دی بس صرف ټیمونه پاتې چې ټیمونه خیر مقرر کړو انشاءالله او پاره چې ګور به انسان عمل تا چې مخکې لګلې دواړو لاسونو دا وايي به کافر یا لې تني كنت ترابا وايي به کافر ها افسوس مال را چې وې زخاورې دو مقصد لري چې وې زخاورې چې د سر نه پیدا نوې ځکه انسان سر پیدا لري د خاورو نه چې خاور وې او ځته پیدا نوې یا وې زخاورې چ خاورو کې پروت پې او د سن پیدا نوي یا توا چې پروت په قبر کې د سن دا پورته شوي نوي د سن را پورته شوي نوي خاورو کې پروت دا پورته شوي نوي قبر کې وې را پورته نوي یا د سن پیدا نوي د خاورو نه خاورو خاورو پوش نو صورت کې تفصیل د یوم الفصل او اس بعد قیامت دې زمنګ در سحر اتنیمی بجی مختلف د کتابونو د احادیثو کتابونو در سنی اتنیمی بجی تقریبا لس لسنیمی یولو سپوری زمانگا غدر زی او ماسوطن پاوباندی اوونا شورو کو منگا دی وقت پوری اللہ منگلا د عمل کولو توفیق نصیب کرو زمون موبایل نمبر 0333927531 زمون نمبر دی. دعا وکړه الله زمون ګناهونه معاف کا، الله زمون په حال باندې رحم وکا، الله زمون دا بچی دیندار نیک عمل کا، روحاني دی او جسماني دی، الله دې طالبانو حافظه تیزه کا، الله ذهنونو کې اول قران او سنت وردن کا، سره زمون کا سره زمون دا بچو چې ستاسو مشکلات دي الله ته مشکلات آسان کا، سوګ چېډونو کې به ګناه د جېډون نه خلاص کا، الله زمونږ مشکلات هم دي تا ته مالنه الله مشکلات نه خلاص کا، ربنا تقبل منا. ها دعا وکي بازه کسانو خاص دعاګانې غوښتي دي، الله داغه خاص خاص ضرورتونه دي تا ته معلوم دي، الله یو دونه ډېر دي دعاګانې چا باندې بار ملکونو کې قرضې وړې دي، چا باندې ته کې قرضې وړې دي، ته چا کار نه ملایويږي، بیروزګار دي، الله خسته زینو کې ولا کاروبار روان کا، نوکرې ولا ورکا، کاندونو نیو کې بیرونی کار نه چریږي، الله تعالی کارو چلوا.